Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Enfal suresi 34. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyurur ki: "Ve ma lehum اَلَّا يُعَزِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاهُ اِنْ اَوْلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Bir önceki dersimizde bundan önceki ayeti kerimeyi okumuştuk. O ayet-i kerimede Rabbimiz diyordu ki, sen son peygamber olarak onların arasındayken Allah onları azap edecek değildir. Ve onların arasında bulunan müminler Allah'tan bağışlanmalarını isterlerken yine Allah onları azap edici değildir buyuruyordu. Bugünkü ayet onun devamı mahiyetinde. Rabbimiz buyuruyor ki, ey peygamber, sen aralarından ayrıldıktan sonra Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Onlar Mescid-i Haram'da Müslümanların ibadet etmelerine engel oluyorlar. Ve onlar Mescid-i Haram'ın gerçek ve layık koruyucuları da değildirler. Onun gerçek koruyucuları ve dostları yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışan Müslümanlardır. Ne var ki onların çoğu bunun farkında değiller. Kafir ve müşrik Allah'ın mescidini koruyamaz. Gerçek koruyucusu değildir. Bu işe layık değildir onlar. Ebu Cehil ve Ebu Leheb diyorlardı ki, biz Kabe'nin bakıcılarıyız. Hacılara zemzem ve yemek dağıtıyoruz. Kabe'nin örtüsünü değiştiriyoruz. Biz Harem-i Şerif'im, Kabe'nin gerçek sahibiyiz ve dostuyuz diyorlardı. Allah da diyor ki, onlar Kabe'nin dostu olamazlar. Allah'ın dostu olmayan Allah'ın evinin dostu olamaz. İn evliyâhu illel müttekûm. Onun dostu yolunu kitapla, yolunu peygamberle, yolunu Allah'la bulan kimselerdir. Ama وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Pek çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. O günde onlar hizmet ettikleri kanaatindeydiler. Ebu Cehil ve Ebu Leheb Kabe'nin örtüsünü değiştiriyordu. Ebu Cehil ve Ebu Leheb hacılara hizmet ediyorlardı. Kabe'yi tamir ediyorlardı. Ama onlar turist gelsin, turizm gelirimiz artsın diye yapıyorlardı. Allah'a imanlarından dolayı değil. Kabe'yi tamir etmek, Kabe'yi imar etmek, Harem-i Şerif'i imar etmek gerçek Müslümanın ve müminin görevidir. Onlar yapar bu işi. İman etmeyenler yapmaz bu işi. Dolayısıyla Allah onlara azap edecektir ve etmiştir. Bu dünyada değişik stres, bunalım ve sıkıntılarla, öbür tarafta da daha değişik cehennem azabıyla onların işini bitirecektir. Bunlar ibadet ediyoruz diyorlar. Evet, bunlar Kabe'ye biz bakıyoruz diyorlar. Kabe'nin sahibi biziz diyorlar. Kabe'nin yöneticisi biziz diyorlar. Bu Harem-i Şerif'in her türlü görevleri bizim üzerimizdedir diyorlar. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْلِيَةً فَزُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Ve bu yüzden onların bu Allah'ın evi yanındaki tapınmaları, namazları yalnızca ıslık çalmak ve el çırpmaktan başkası değildir. Siz ey inanmayanlar, gerçekleri örtbas etmenizin bir karşılığı olarak tadın azabı öyleyse. Müslümanın namazı, kıyamı olan, rükûsu olan, secdesi olan ibadet şeklidir. Müşriklerin ibadeti ve namazı ise sadece ve sadece Kabe'nin yakınında, Harem-i Şerif'in içerisinde ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Kafir adetidir el çırpmak ve ıslık çalmak. Islık çalmak Müslümanın işi değildir. El çırpmak suretiyle ibadet Müslümanın modeli değildir. Ama bugün pek çok ibadet modelleri de bu hale gelmiş. İnsanlar ibadet zevki yaşadıkları pek çok şeyde ıslık çalıyor ve el çırpmak suretiyle kendilerini rahatlatıyorlar. Bugünün ibadet modelleri böyle olmuş. Ama İslam'da ve Müslümanlıkta bu model yok. Kafirlerin ve müşriklerin modeli bu. Onların ibadet şekilleri bu. Kim ıslık çalmak suretiyle, kim el çırpmak suretiyle tatmin oluyorsa, bunlarla ibadet yaptığı kanaatine varıyorsa, hangi dönemde olursa olsun, evet o kişilerin yaptığı ibadet değildir. İslam'a göre ibadet değildir. Kendilerine göre belki ibadettir ama İslam'a göre ibadet sayılmaz. İşte Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in de yaptığı bu idi. Islık çalıyorlardı Kabe'nin yanı başında. El çırpıyorlardı. Bunların ibadetleri ve namazları ancak böyleydi orada. Müslüman bu şekilde ibadet etmez. Müslümanın ibadeti Allah'tan aldığı, peygamberden aldığı kaide ve kurallara göre kıyam, kıraat, rükû, sucud olmak suretiyle bunlardan oluşan, içerisinde Kur'an okunan, içerisinde dualar okunan ibadet manzumesidir. Değilse ıslık çalmakla, el çırpmakla ibadet olmaz. Ama müşriklerin ibadeti böyleydi. Kabe'nin çevresinde ıslık çalıyorlar. Kabe'nin çevresinde el çırpmak suretiyle ibadet ettikleri kanaatine varıyorlardı. Evet, fezûkul azâbe bimâ küntüm tekfurûn. Evet, gerçekleri örtbas etmenizin bir karşılığı olarak tadın azabı öyleyse. Hem bu dünyada tadın, hem de ahirette cehennem olarak tadın bakalım azabımızı diyor Rabbimiz. El çırparak, ıslık çalarak ibadet yaptığı kanaatinde olan Mekke müşriklerine ve bunlara benzer iş yapan kıyamete kadar gelip geçecek tüm insanlığa. Evet, 36. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً سُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Bakın, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, insanları Allah yolundan çevirmek için mallarını nasıl da harcıyorlar ve daha da harcayacaklar. Yeryüzündeki tüm kafirler aynı maksatla yaşıyor. Harcamada bulunuyor. Amerika harcamada bulunuyor. Yeryüzünde Amerika, yeryüzündeki Müslümanları yok etmek için. İngiltere aynı, Avrupa aynı, hepsi aynı. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede okuduğumuz Enfal suresinin 36. ayet-i kerimesinde bize bu gerçeği bildiriyor. Bakın, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, İnsanları Allah yolundan çevirmek için mallarını nasıl da harcıyorlar. Evet, daha da harcayacaklar. Ta ki bu harcamaları kendileri için yürek acısı olacak ve sonra da yenilmiş olacaklar. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmekte direnen bu kimseler topluca cehenneme tıkılacaklardır. Sen misin yeryüzünde Müslüman kanı akıtan? Sen misin Müslüman kanı aktıkça zevk alan ve hiçbir şekilde üzerine gitmeyen? Bir kafirin ayağına bir taş değse bütün dünya ayağa kaldırılıyor. Müslümanların kanı oluk oluk atılıyor. İslam ülkelerinde oluk oluk akıtılıyor. Ama buna rağmen sesi çıkmıyor kimsenin. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede 1400 sene önceki kafirleri İslam'ı yeryüzünde hakim kılmamak için gayret eden kafirleri ve 21. asrın ışığında bulunduğumuz şu günkü kafirleri de aynı şekilde ikaz ediyor, hatırlatıyor. Siz harcayın bakalım. Müslümanlar için kurşunlar, Müslümanlar için füzeler, Müslümanlar için toplar ve tanklar yapın bakalım. Onları öldürmek için harcamada bulunun bakalım. Onları öldürmek için çeşitli çabalar sarf edin bakalım. Netice sonunda gideceğiniz yer cehennemdir. Cehenneme tıkılacaksınız. Evet. Siz Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmekte direndiğiniz için hepiniz cehenneme tıkılacaksınız. Hepinizin son gideceği yer cehennemdir. 37. ayet: لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَب۪يسَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ ف۪ي جَهَنَّمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Böylece Allah murdarı temizden, yani Allah'tan gelen gerçeklere inanmayıp örtbas eden inkarcıyı müminden ayırt etsin de murdarı ve kötüyü birbiri üstüne yığıp hepsini toptan cehenneme yerleştirsin içindir. İşte her bakımdan aldanmış olacak olanlar böyleleridir. Evet, Allah bu dünyaya imtihan için göndermiş. Kimileri bu dünyadaki yapıp ettiklerinden dolayı cehennemi hak ediyor, kimileri de cenneti kazanıyor. Kötüyle iyi, pisle temiz, imanlıyla imansız, kafir ile mümin ortaya çıksın için böyle yapmış Rabbimiz. İşte bunlar gerçekten zarar ve ziyanla hayatlarını bitirmiş olacaklardır. Evet. 38. ayet. Kul lillezine keferu in yentehu yuğfer lehum ma kad selef ve in yaudu fakat mazat sünnetul evveliyin. Ey peygamber, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere söyle ki, eğer inkar, inat ve azgınlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Eğer geçmişteki hatalı durum ve davranışlarına dönecek olurlarsa o zaman geçmişte kendileri gibi olanların başına gelenleri hatırlat onlara. Tövbe kapısının her an açık olduğunu beyan ediyor bu ayet-i kerimede. Kitabımızın pek çok yerinde, pek çok ayet-i kerimelerde tövbe kapısının açık olduğu, sadece kişinin son nefesini vereceğinde kapanacağını veya kıyametin kopacağı esnada kapanacağı bildiriliyor. İşte kafirler ne kadar kafirlik yaparsa yapsın, ne kadar zulmederse etsin, eğer bu işten vazgeçerlerse Allah geçmişlerini silip süpürecektir. Ben Müslümanlara yeter artık zulmettiğim, İman edeyim de Müslümanlardan biri olayım derse kişi, zalim biri olabilir bu. Müslümanlara yıllarca zulmeden biri olabilir bu. Allah geçmişini affediyor. Ama ve in yaudu, eğer vazgeçmezler de devam ederlerse gavurluklarına. Müslümanlar zulmek devam ederlerse fakat mezat sünnetul evveli. Evet. Kendileri gibi olanların başına gelenleri hatırlat onlara. Neler geçti? Ad kavmi geldi geçti bu yeryüzünde. Bu Arap topraklarında, Arabistan'da bunlar geldiler geçtiler. Yaşadılar. Bağlar, bahçeler, barajlar meydana getirdiler. Bunların yaptıkları şehirler, bunların bağları, bahçeleri o güne kadar emsalsiz idi. Evet. Rabbimiz diğer ayet-i kerimelerde bunu bize beyan ediyor. Ne oldu? Rüzgarla yok edildiler. Bugün de Allah gösteriyor gücünü. Hortum çıkarıveriyor filan bölgede. Hortum çatıları uçuruyor, insanları saman çöpü gibi alıp savuruveriyor. Nasıl oluyor bu iş? Allah'ın gücüdür bu. Allah dilerse yağmur yağdırıyor, sel felaketiyle yok edebiliyor. İşte Nuh kavmi böyle oldu. Binlerce insan sular altında kalarak can verdiler. Sadece gemiye binen hayvanlar ve insanlar kurtuldu. Evet, kimileri yerin dibine batırıldı Lut kavmi gibi. Kimileri Semud kavmi gibi bir sarsıntıyla, bir depremle, bir zelzeleyle, bir patlamayla, bombayla yok edildi. Evet, geçmişlerim başından geçen Allah'ın ordularının çokluğunu hatırlat onlara. Siz de belki rüzgarla, belki tufanla, belki depremle, belki bir patlamayla, bir sesle, bir sayhayla veya derin dibine batırmakla yok edilebilirsiniz de diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Dolayısıyla o da o günkü kafirlere böylece söylüyor. Biz de bugünkü kafirlere diyoruz ki, siz bugüne kadarki yaptığımız kafirlikten ve gavurluktan vazgeçerseniz Allah geçmişinizi silip süpürecektir, tertemiz yapacaktır, affedip bağışlayacaktır. Ama ve in yaudu, eğer siz döner iseniz yine, gavurlukta ısrar ederseniz, gavurluğa devam ederseniz, küfürde ısrarınız çok olursa, bakın, fakat mezat sünnetül evvelîm. Sizden evvelki Ad kavmini, Semud kavmini, Firavun'u, bakın neler oldu, başlarına neler geldi. Sizin başınızda aynısı gelebilir. Allah'ın orduları pek çoktur. Yerin göğün tüm orduları Allah'a aittir. Dolayısıyla sizi de değişik bir ordusuyla yok edebilir. Kuşlar Allah'ın ordularından bir ordudur. 1400 sene önce Kabe'yi yıkmak üzere gelen 60 bin kişilik orduyu kuşlar yok etti. Kuşlar ordu yok edebilir mi? Allah dilerse eder. Ad kavmini barajlarıyla birlikte, şehirleriyle birlikte, bahçeleriyle birlikte bir rüzgar yok etti. Rüzgar yok eder mi? Hem de nasıl? Şiddeti bugünkünün 3-5 katı olsa ne yapar? Ne çatı bırakır, ne kapı bırakır, ne pencere bırakır, ne cam bırakır. İnsanları da saman çöpü gibi alır bir kenara, atıverir, tamam. Öyleyse gelin siz öncekilerin başına gelen, sizin başınızda gelmeden önce Allah'a kul olun. Yaptığımız gavurluktan dönün, Müslüman olun, Allah geçmişinizi affetsin. Ve Yahudu eğer vazgeçmezseniz, gavurluğunuza devam eder iseniz, fakat mezat sünnetül evvelin, önceki toplumların başına gelen bir akıbet sizi de bulabilir. Evet. 39. ayet. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Rabbimiz Enfal suremizin 39. ayeti kerimesinde de buyuruyor ki, yeryüzünde fitne kalmayınca ve insanların Allah'ın dininin egemenliğini kabul etmelerine kadar onlarla savaşın. Fitne kalmayacak. Bir. İkinci madde, Allah'ın dini yeryüzüne egemen olacak. Böyle oluncaya kadar savaşa devam. Müslümanlar, İslam ordusu savaşa devam edecek. Birinci şart, yeryüzünde fitne kalmayacak. Allah'ın sistemine karşı gelen, Allah'ın dinine, peygamberine, rejimine karşı gelen kimse kalmayacak. Ve din, hayat tarzı sadece ve sadece Allah'ın olacak. Egemenlik Allah'ın olacak. Bu vaziyete gelinceye kadar kafirlerle savaşın. Eğer inkar ve fitneden vazgeçer, direnmeyi bırakırlarsa, bilin ki Allah onların edip eylediği her şeyi görmektedir. Evet. İnkar ve fitneden vazgeçer, direnmeyi bırakırlarsa, sizin gibi Müslüman olurlarsa, dolayısıyla Allah onları da bilmektedir, sizin yaptığımızı da. Onlar da sizin gibi aynen Müslüman olurlar ve kardeşleriniz oluverirler. Neyse savaşa devam edin. Eninde sonunda hakimiyet, yani yeryüzünde hükümranlık, yani egemenlik Allah'ın oluncaya kadar bu iş devam edecek. Savaş, egemenlik Allah'ın oluncaya kadar, yeryüzünde hayat tarzı ve yaşama biçimi Allah'ın oluncaya kadar devam edecektir. 40. ayet. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Ve bütün bunlara rağmen onlar yine de haktan yüz çevirirlerse, artık bilin ki Allah sizin dostunuz ve yardımcınızdır. O ne güzel dost ve ne eşsiz bir yardımcı. Olur ya kafirler, İslam kendilerine tebliğ edildiği zaman Müslüman olmayız derlerse, cizye vererek yaşayın denildiğinde ona da hayır derlerse, Müslümanlar savaşmak mecburiyetindedir. İlk olarak teklif bu. Müslüman olun, hayır olmuyoruz. Öyleyse cizye verin, adam başı yıllık şu kadar vergi vereceksiniz. İslam sancağı ve bayrağı altında yaşayacaksınız. Onu verdikleri takdirde Müslümanlara kafa tutmamak şartıyla yaşayacaklar. Müslümanların idaresi altında hayatlarını sürdürecekler. Müslümanların yaptığı yoldan istifade edecek, köprüden istifade edecek, hayat şartlarından istifade edecek. Ama senelik verilmesi gereken vergiyi de mutlaka verecekler. Eğer cizye vererek yaşamayı da kabul etmiyorlarsa, üçüncü şık savaştır, mutlaka savaşılacak bu kimselerle. Evet, 41. ayet. وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِزِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bilesiniz ki yaptığınız savaşlarda ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz, onun beşte biri Allah'a ve Resul'e, yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve yolda kalmışlara aittir. Gözetmeniz gereken ölçü budur. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı iki topluluğun savaşta karşı karşıya geldiği gün kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, ki işte o gün tanık olduğunuz gibi Allah'ın gücü her şeye yeter. Bedir Savaşı'nda böyle oldu. Uhud'da böyle oldu, Hendek'te böyle oldu, tüm savaşlarda böyle oldu. İki güç, İslam gücü ile küfür gücü, müşrik gücü karşı karşıya gelince Allah Müslümanları destekledi. Kafirlerin kalbine korku salarak Müslümanlara melekleriyle yardım ederek destekledi ve Müslümanlar galip geldiler. Her zaman böyle olmuş. Dolayısıyla kıyamete kadar da böyle olacaktır bu iş. Allah yeryüzündeki, gökte ve yerdeki tüm ordular Allah'a ait olduğu için Allah değişik orduları ile kafirleri, İslam ordusuna karşı çıkanları mutlaka helak etmiştir ve edecektir. 42. ayet. İz entum bil udveti dunya ve hum bil udveti kusva ve rakbu esfele minkum ve lev tevaattum lahtaleftum fil mi'ad ve lakin liyakdiyallahu emran kâne mef'ûlâ liyehlike men heleke an beyyinetin ve yahya men hayye an beyyine ve innallâhe lesemî'un alîm. Evet. Sizin Bedir Vadisi'nin bir ucunda, onların da öteki ucunda ve kervanın da sizden aşağılarda olduğu o günü hatırlayın ve düşünün ki eğer daha önce onlarla savaş konusunda sözleşmiş olsaydınız, belirlenen vakitte orada bulunmak hususunda görüş ayrılığına düşerdiniz. Ama Allah yapılmasını irade buyurduğu işi yerine getirmek için sizi Bedir Savaşı meydanında böylece buluşturdu ki, yok olup gidecek olan açık bir delille yok olsun, yaşayacak olan da yine apaçık delili gözüyle gördükten sonra hayatta kalsın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Yani Bedir Savaşı'ndaki savaş konumunu Allah ayarlamış. Onlarla onların orada buluşabilmeleri için bu imkanı Allah bahşetmiş. Siz bu işi sözleşmiş olsanız bile orada buluşma imkanınız olmayacaktı diyor. Evet, orada buluştuğunuz, sizin yakalamak istediğiniz kervan da aşağıdan Cidde tarafından gelip geçmişti. Bu işi ayarlayan bizdik diyor Rabbimiz. Evet. Bedir Savaşı meydanında sizi böylece buluşturdu ki yok olup gidecek olan açık bir delille yok olsun. Kafirlere hayat hakkı yoktur. İslam geldikten sonra İslam'a karşı çıkan Müslümana kılıç çekenin hayat hakkı yoktur. İşte böylece onların böyle bir delille yok oldukları ortaya çıkacak. Evet. Yine apaçık delili gözüyle gördükten sonra hayatta kalan da, yani Müslümanlar da gaziler de hayatta kalmış olacak. Onlar Allah'ın nasıl tüm gücüyle kafirleri yok ettiğini görmüş olacaklar. Onların delili o olacak. Kafirlerin delili de İslam ordusunun karşısında hezimete uğramak olacaktır. Ve güçleri çok fazla olmasına rağmen mağlubiyeti tatmış olacaklardır. 43. ayet. İz yürikehumullahu fî menâmike kalîlâ velev erâkehum kesîran lefeşiltum ve letenâzâtum fil emri velâkinnallâhe selleme innehu alîmun bizâtis sudûr. Hatırla o vakti ki Allah rüyanda onları sana az gösteriyordu. Eğer onları çok gösterseydi muhakkak ki yılgınlık duyacak ve tutulacak yol hakkında anlaşmazlığa düşecektiniz. Ama Allah sizi böyle bir duruma düşmekten kurtardı. Çünkü o insanların kalplerinde ne varsa onun hakkında mutlak bilgi sahibidir. İnsanların psikolojisini en iyi bilen Allah'tır. İşte bu yüzden Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rüyasında kafir ordusunu az gösteriyor. Çok gösterseydi insanlar psikolojik bir yıkıma uğrayacaklardı. Evet, anlaşmazlığa düşeceklerdi. Allah psikolojik ve ruh yapısını insanların en iyi bildiği için onları bu şekilde değerlendirmiş oldu ve düşman güçlerini az gösterdi. Ama Allah sizi böyle bir duruma düşmekten kurtardı. Sizi savaşta mağlup olmaktan Allah kurtardı. Allah'ın gönderdiği melekler sayesinde siz ganimetle geri döndünüz. Allah'ın yardımıyla kafirlerin kalbine korku salması ve Müslümanları da melekleriyle desteklemesi sayesinde siz onlara galip geldiniz. Velakinnallahu aleyhi ve sellem, Allah sizi böylece selamete çıkardı. İnnehu alimun bizati sudur. O kalplerde geçeni de en iyi bir şekilde bilmektedir. 44. ayet. Ve iz yurikumuhum iziltekaytum fi ayunikum galilen ve yuqallilukum fi ayunihim liyaqdiyallahu emran kana mef'ula ve ilallahi turca'ul umur. Bakınız, işte böylece savaşta karşı karşıya geldiğinizde onları gözünüze az gibi gösterdi. Peygamberimize rüyasında az gibi gösterdi. Tüm İslam ordusuna da peygamberimizle birlikte bizzat görüntü olarak az gösterdi Allah. Allah gösteriyor bunu, az gösteriyor. Tıpkı sizi de onların gözünde azalttığı gibi ki böylece Allah yapılmasını istediği bir işi gerçekleştirmiş olsun. Bunlar azmış diye onlar hemen yürüyecekler ve Müslümanlar da meleklerin yardımıyla ve kendi elleriyle bunları kesip biçeceklerdi. Allah böylece plan ve program yapmıştı. Allah'ın yaptığı plan ve program da böylece gerçekleşmiş oldu. Çünkü bütün olayların gidişi başlangıç ve sonuç olarak hep gelip Allah'a dayanır. Evet. Ve ilallahi turca'ul umur. Hangi iş olursa olsun hepsi Allah'a dayanır. Plan ve programı Allah yapar. İnsanların plan ve programı Allah'ın plan ve programı karşısında akim kalır. Evet. Mekke müşrikleri plan ve program yapmışlardı. Peygamberimizi öldürmek üzere. Bir gece peygamberimizi öldüreceklerdi. 40 tane eşkıya evin etrafını çepeçevre kuşatmıştı. Ama öldüremediler. Aynı gece Yasin suresini okumak suretiyle peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların arasından çıkıp gitti. Nemrut İbrahim aleyhisselamı ateşte yakacaktı. Allah ateşe emir verdi. Ey ateş İbrahim'i yakma. Ateş İbrahim'i yakmadı. Ebrehe ordusu 60 bin kişilik orduyla Kabe'yi yıkmaya geldi. Allah gökteki meydana getirdiği kuşlarla Ebrehe ordusunu yok etti. Evet. Allah Bedir Savaşı'nda, Uhud'da ve Hendek'te değişik melekler göndermek suretiyle 1000, 3000, 5000 melek göndermek suretiyle Müslüman ordularına yardım etti. Kafirlerin plan ve programı böylece yok olmuş oldu. Onların plan ve programları Müslümanları yok etmek, Müslümanların kafatasında şarap içmekti. Hesapları ve hedefleri oydu ama onların dediği gibi olmadı. Allah'ın dediği oldu. Allah'ın ortaya koyduğu oldu. Allah'ın dediğinden başkası olmadı. Çünkü ve ilallahi turca'ul umur. İşlerin hepsi eninde sonunda Allah'a varır. Plan ve program Allah'ın plan ve programıdır. Onun plan ve programı geçerlidir, yerli yerincedir. Başka plan ve programlar daima yok olmaya, daima bozulmaya mahkumdur. Bakıyoruz tüm peygamberlerin hayatında Allah'ın plan ve programı geçerli. Firavun yüzlerce masum çocuğu doğar doğmaz kesti. Niye? Bir tane Musa doğmasın diye. Allah yüzlerce kesilen çocuğun gücünü, kuvvetini o bir Musa'da büyüttü ve hem de Firavun'un sarayında büyüttü. Nasıl olur bu iş demeyin, işte oldu. Firavun Nil kenarına çıkmıştı, gezinti yapıyordu hanımıyla birlikte. Allah da Musa'nın anasına vahyetmişti. Ey Musa, ey Musa'nın anası, korkarsam askerler gelecek, polisler gelecek ve çocuğu elimden alacaklar diye korkarsam bir sandukanın içerisine koy ve Nil nehrine salıver. O da korktu, endişe etti ve saldı. Nil nehri kenarında gezmekte olan Firavun hanımıyla birlikte gezerken alın gelin bakalım şu neyse dedi, aldılar getirdiler. Güzel bir çocuk. Bunu kendimize evlat edinelim dediler, sahaya da büyütelim. Saraya aldılar. Kız kardeşi dolaşıyor etrafında. Acaba ne olacak bu çocuğu? Kesecekler mi? Öldürecekler mi diye. Neticede çocuk kimseyi emmiyor. Evet. Kardeşi ben size emzirecek bir kadın da haber vereyim diyor. Saraydaki yetkililere kendi annesine haber veriyor. Çocuk onu emiyor. Böylece günde 3-5 sefer kendi evladını emzirmek üzere Musa'nın anası sarayın özel arabalarıyla saraya götürülüyor. Böylece çocuk anasına, anası da çocuğuna kavuşmuş oluyor her gün görüşmek suretiyle. İşte bu planı kim çizdi? Allah. Firavun'un planı neydi? Bir Musa çıkacak, benim tacımı tahtımı yıkacakmış. Dolayısıyla bundan sonra doğacak tüm çocukları keseyim ben. Kesti yüzlerce binlerce çocuk ama işte Musa'yı eliyle büyüttü. Allah'ın planı geçerlidir. Ve ilallahi turca'ul umur. Tüm planlar ve programlar Allah'ındır. Diğer yapılan plan ve programlar, Allah'a karşı yapılan ve programlar daima yok olmaya, daima Allah'ın planı karşısında pörsümeye mahkumdur. İşte tarihte bunların misallerini çok görüyoruz. tek kişi olan İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin yakmaması. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir'i saklandıkları mağarada o günkü Mekke müşriklerinin elebaşlarının görememesi. 5-6-7 kişilik ashab-ı keyfim o günkü zalimlerin elinden kaçarak mağaraya sığınıp 300 küsur sene orada uyuyup kalmaları. 313 kişilik Bedir ordusunun kendilerinin 3 katı malzeme silah teçhizat yönünden daha fazla olan güç karşısında galip gelmesi. Uhud'da hakeza, Bedir'de hakeza. Kıyamete kadar da bu böyle olacak. Bir Müslümandan korkacak bir devlet. Koskoca Nemrut devleti İbrahim'den korkuyordu. Bugün de falan devletler filan devletler bir kişiden korkuyor. Başkalarının yardımıyla yürüyebilecek halde olan, arabayla gidip gelecek halde olan birini öldürüyor füzeyle. Niye? Korkuyor ondan. Adam zaten silah tutacak hali yok, tetik çekecek hali yok. Niye korkuyor ondan? Kafasındaki fikirlerden korkuyor. Bugün de aynı şekilde kafirler insanların kafasındaki İslam fikrinden korkuyor. Müslümanların gücü yok, kuvveti yok, imkanı yok ama kafalarındaki İslam fikri, Müslümanın fikri var ya, ondan korkuyorlar. Öyleyse eninde sonunda iş Allah'ın dediği gibi olacaktır. Ve ilallahi turca'ul umur. Bütün işler dönüp dolaşıp Allah'a varacaktır. Allah'ın plan ve programı böylece gerçekleşmiş olacaktır. Son ayeti kerime, 45. ayet. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, Allah'ın safında, peygamberin safında yer aldım diyenler. İza lekîtum fiyeten fesbütû ve zikrullâhi kesîran leallehum tuflihûn. Savaşmak üzere çıkan bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman korkmayın. Sıkı durun, ayağınızı sağlam basın, Allah'ı çokça anın ki kurtuluş ve başarıya erişesiniz. Evet, bu ayeti kerimeden dolayı savaşta Allahu Ekber deniliyor. Subhanallah, elhamdülillah deniliyor. Peygamberimiz Hayber'de Allahu Ekber, Haribet Hayber diyordu. Yani Allah çokça anılacak. Kafirler bundan korkuyor. Kafirler herhangi bir kimse Allahu Ekber derse bundan korkuyor. Yürüyüş yapıyorsunuz, Allahu Ekber diyorsunuz. Yasaklanıyor bu. Onu deme diyor, başka bir slogan söyle. Korkuyorlar Allahu Ekber lafından. Kafirlerin tümü korkuyor. İşte savaşa başladığımızda ey iman edenler, iman ettim diyenler, savaşmak üzere çıkan bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız vakit korkmayın, endişe etmeyin. Ayağınızı sağlam basın, gerisin geriye dönüp kaçmayın. Vezkurullahi kesira, Allahu Ekber demek suretiyle binlerce askerin Allahu Ekber demesi ne demektir? Düşmanın gözünü ve kalbini korkutmak demektir. İşte bu yüzden düşman korkuyor. Mehter marşları çalınıyor. Ordu teşvik edilmek için, savaşa teşvik. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nedir bu? Bu ayeti kerimenin gereği yapılıyor. Yani mehter marşı çalınmak suretiyle toplum Allahu Ekber sedalarıyla şehit olmak üzere veya ganimet elde etmek üzere düşman güçleri üzerine koşuyor. Kurtuluş buradadır. Allahu Ekber diyerek savaşa atılmaktır. Allahu Ekber diyerek düşman güçlerine karşı çıkmaktır. Evet, Allah'ı çokça anın ki kurtuluş ve başarıya erişebilirsiniz. Müslümanlar savaşta Allahu Ekber der. Müslümanlar Allah tarafından desteklenir. Müslümanların yardımcısı Allah'tır ve meleklerle takviye edilir. Müslümanlar ölümden korkmaz. Müslümanlar kendilerini yaratan Allah'ın emrini dinleyerek şehit oluruz ve Allah'ın yolunda hayatımızı devam ettirmek suretiyle cennete en büyük derecelere nail oluruz der veya büyük bir ganimetle geri döneriz diye savaşa bu şekilde girer müminler. Öyleyse ayağınızı sabit tutun, savaştan gerisin geriye dönüp kaçmayın, Allahu Ekber sedalarıyla kafirlerin üzerine yürüyün ki böylece gerçek kurtuluşa ermiş olasınız buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz bugünkü okuduğumuz Enfal suremizin 45. ayet-i kerimesinde. Böylece Enfal suremizden 34 ve 45. ayet-i kerimeleri de okumuş olduk inşallah. Bir sonraki dersimizde Enfal suremizin 46. ayetinden itibaren bu sureye devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.